امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از این که از میان شما برم. ائمه اطهار علیه السلام به جهت احترام امیر المؤمنین که ابو الائمه هست این جمله رو نفرمودن. البته نظر اعتقاد ما ائمه کلهم نور واحد هم فرقی نمی کنه. ولی رو احترام امیر المؤمنین ابو الائمه، حتی ائمه ما نداریم سلونی قبلا تفقدونی فرموده باشن، با حال اینکه میتونن. سلیمان ابن مقاتل رفت بالای منبر گفت علی گفته است سلونی قبلا تفقدونی، من هم میگویم سلونی قبلا تفقدونی. خیال کرد مثلا گفتن جمله است سلونی قبلا تفقدونی، خب من هم میگم. یه دفعه یه خانمی از پشت پرده گفت که ببخشید جناب خلیفه، وقتی حضرت آدم ابوالبشر حج انجام داد سرشو کی تراشید؟ یکم مکس کرد، اگه بگه حج انجام نداد یه مدرک میکنه، اگه بگه حج انجام داد سرشو نتراشید باز یه مدرک میکنه، بگه سرشو خودش تراشید هوا تراشید کسی دیگه تراشید باز یه منسندی میکنه. خب زن اگه با اجازه شوهرت اومدی خدا شوهرت رو لعنت کنه، اگه بی اجازه شوهرت اومدی خدا خود رو لعنت کنه. خانم هم از پس پرده گفت خدا اونی لعنت کنه که حرفی میزنه از پس شوهر نمیاد. خب با این حرفای درد من زیاد